do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 9:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Ratownicy są 200 metrów od poszukiwanego w kopalni Knurów górnika. Do wstrząsu doszło wieczorem. Rosja liczy na ocieplenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych Federacji. WWF Polska świętuje swoje 25-lecie. Gościem Trójki był prezes fundacji Mirosław Proppe. Akcja ratownicza w kopalni Knurów. Po wieczornym wstrząsie w wyrobisku 850 metrów pod ziemią nie ma kontaktu z jednym z górników. 8 pracowników wycofało się z tego rejonu o własnych siłach, mówi Adam Rozmus, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Niezwłocznie po informacji odnośnie zaistniałego wstrząsu została podjęte działania związane z akcją ratowniczą. Ona trwa od godziny 22.10. Prowadzona jest obecnie przez kierownictwo kopalni Knurów-Szczygłowice. W ramach działań bierze od kilku do kilkunastu zastępów ratowniczych, zarówno kopalni Knurów, innych kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale również Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Działania skupiają się na poszukiwaniu jednego z pracowników, który został w wyrobisku objętym skutkami zaistniałego wstrząsu. 8 poszkodowanych górników trafiło do szpitali w Knurowie, Zabrzu i Gliwicach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wyjaśnienie nieprawidłowości w wypłatach z KPO jest ważne dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w czasie pandemii, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu odpowiedzialna za fundusze minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma przedstawić informację w tej sprawie. Zdaniem wiceministra, jeśli doszło do błędów, odpowiedzialni politycy powinni ponieść konsekwencje. Pamiętam restauratorów z Cieszyna, z Bielska, z Żywca, z Pszczyny, których broniłem wtedy jako poseł, interweniując przeciwko nielegalnym próbom zamykania przed sanepidem czy przed działaniem policji. I wtedy to był naprawdę wyjątkowo ciężki czas. Nie zawsze okazuje się z tej mapy, że korzystają ci przedsiębiorcy, którzy zadłużali się, sprzedawali swoje domy. Na pewno poważne zadanie przed panią minister, żeby wyjaśnić wszystko aż do kości. Wątpliwości w wypłatach z Krajowego Planu Odbudowy dotyczą wydawania pieniędzy przez niektóre firmy hotelarskie i gastronomiczne. W związku z tą sprawą premier Donald Tusk nie wyklucza decyzji personalnych. Rosja liczy na ocieplenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow. W piątek na Alasce spotkają się Donald Trump i Władimir Putin. Główny temat rozmowy to zawieszenie broni w Ukrainie. Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ryabkow liczy, że spotkanie na Alasce da nowy impuls kontaktom Moskwy i Waszyngtonu. Z wypowiedzi ministra wynika, że Rosjanie chcą poruszyć kwestię zwrotu majątku rosyjskiej misji dyplomatycznej, które skonfiskowały Stany Zjednoczone. Zamierzają także wspomnieć o wzajemnym przywróceniu połączeń lotniczych. Siergiej Ryabkow podkreślił, że najważniejszym tematem rozmów Trumpa i Putina będzie zawieszenie broni na Ukrainie. Wcześniej doradca Kremla Jurij Uszakow stwierdził, że chodzi nie tylko o przerwanie działań zbrojnych, ale przede wszystkim o ustalenie warunków dla długotrwałego pokoju. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Dziś Światowy Dzień Pracoholików. Z powodu uznawania ciężkiej pracy za zjawisko pozytywne, pracoholizm jest często zaburzeniem niedostrzeganym. Tymczasem jego konsekwencje mogą być poważne, ostrzega psychoterapeutka Karolina Wincewicz-Cichecka. Rzadko się o tym mówi, ale pracoholizm też może doprowadzić do bardzo takich dużych konsekwencji, od takich zdrowotnych, wrzodów żołądka, problemów gastrycznych, ale też de facto można przypłacić życiem. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku średnia liczba godzin pracy w tygodniu wyniosła w Polsce prawie 39 godzin i była jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Porównywalne wyniki miały Grecja, Bułgaria i Rumunia. WWF Polska w tym roku świętuje 25-lecie działań na rzecz przyrody. Od ćwierć wieku fundacja nieprzerwanie walczy o ratowanie zagrożonych gatunków i ochronę bioróżnorodności. Historia powstania fundacji wiąże się z ochroną biebrzy, o którą postanowiła walczyć grupa badaczy i ekologów, mówił w rozmowie Trójki Mirosław Proppe, prezes WWF Polska. Ja miałem okazję rozmawiać z naszym kolegą Hartmutem, który był tym założycielem i był tym, który otrzymał w WWF International ten list polskich naukowców w sprawie biebrzy. I szczerze, kiedy o tym opowiadał, powiedział, i wiecie co, jak dostałem to, pomyślałem, biebrza, gdzie to jest? W ogóle nie mam pojęcia, cóż jest takiego pięknego w biebrzy. Ale upór polskich naukowców i ponowne pisanie listów spowodował, że on przyjechał i zobaczył. Jak przyjechał i zobaczył, to powiedział, absolutnie, park musi powstać. Biebrzański Park Narodowy istnieje od 1993 roku. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Katowicach, Częstochowie i Sulochowie powietrze jest umiarkowanej jakości. 30% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W lasach w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Norbert Michalak. Trudne zadanie czeka dziś piłkarzy Lecha Poznań. W Belgradzie mistrzowie Polski zagrają rewanżowe mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszym w Poznaniu przegrali 1-3. Mimo to na dobry wynik polskiej drużyny liczy były piłkarz Grzegorz Milcarski. Ja jestem optymistą, dlatego, bo zawsze wierzę w polski zespół. Jestem realistą i wiem, że będzie mega ciężko. 90% pewnie było 70, teraz jest 90 po stronie Serbów, ale nie takie historie się widziało. Żeby przynajmniej sprawić kłopoty Serbom, to na pewno Lecha na to stać. Jeśli Lech awansuje do ostatniej rundy, co będzie niewątpliwie niespodzianką, to zagra z lepszym z pary Pafos FC Dynamo Kijów. Początek meczu o 21:00. A w piłkarskiej ekstraklasie Grad Bramek na zakończenie czwartej kolejki. Lechia zremisowała z Motorem Lublin 3-3. W 79 minucie wyrównującą bramkę zdobył Kolumbijczyk Kamilo Mena. W tabeli prowadzi wciąż Wisła Płock przed Legią Warszawa i Radomiakiem. Tak jak Lech, walczyć będzie też Magda Linet. Polka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą w meczu trzeciej rundy prestiżowego turnieju w Cincinnati. Jak przyznaje, będzie to trudny pojedynek. Jessie to wiadomo, trudny mecz. Nigdy jeszcze z nią nie wygrałam w meczu turniejowym, więc no na pewno wiem, czego się spodziewać i na pewno będę szukać rewanżu. Warto zrobić dobrą, mocną, czarną kawę, bo mecz Magdy Linet z Jessicą Pegulą dziś w nocy czasu polskiego. Pogoda? Nic ciekawego, słonecznie, ciepło, nawet jeszcze zielono za oknami. Nie pada, nic się nie dzieje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nudy, proszę pani, może to potwierdzić Justyna Grabasz. Nie, no ja się bardzo cieszę z tego powodu, że takie nudy za oknem. Ale tak jest. No jest, nie kłamałem. Jest. Tak, tak. Widzimy zielono, niebiesko na górze, wszystko się zgadza. I jeszcze świeci wszystko, bo błyszczy się od słońca. Tak, przepiękne rzeczy. Dzień dobry państwu. Justyna Grabasz z tej strony. Dobrego dnia. Zresztą nie sama, Olga Szućko na stanowisku realizatora, Gosia Jakubowska w roli wydawczyni. Będziemy z państwem do godziny 11. Robert Grzędowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. You beg your pardon. Another sunny day. I chyba na to się zanosi, na kolejny słoneczny dzień. A potem na noc spadających gwiazd. Miłe rzeczy przed nami, zresztą mam nadzieję, że miłe dla Państwa będzie nie tylko to, co na niebie, ale także to, co na trójkowej antenie. Audycja Dobrego Dnia do godziny 11:00 i właśnie do 11:00 będziemy się dzielić z Państwem muzyką, to przede wszystkim, ale także na przykład ciekawostkami ze świata filmu. Będziemy przyglądać się dzisiaj nowej polskiej produkcji, 13 dni do wakacji. Wbrew beztroskiej nazwie jest to horror, ale bez obaw my straszyć nie będziemy. Przed nami także informacje ekonomiczne, płyta tygodnia i no właśnie, piosenka dnia. Jestem ciekawa, czy przypadnie Państwu do gustu. Się na plaży. Chodziliśmy po swych śladach. Nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Przeżyłam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Choć przeczuwam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. I jeszcze zanim pojawił się głos Monika, już było słychać, że to grupa T-Love, mimo że śpiewała Sarsa. No właśnie, T-Love i Sarsa. Trochę niespodziewana to współpraca, ale wyszło naprawdę ciekawie. Chociaż jak mówi sam Muniek, ta piosenka mocno odbiega od tego, co pojawi się na płycie, bo podobno cały album będzie miał neo-rock'n'rollowy, nonszalancki i lekko chuligański charakter. Mimo wszystko to jest pierwsza singlowa zapowiedź zbliżającego się albumu T-Love. Jego premiera zaplanowana jest na przyszły rok, ukaże się wiosną, a na razie mimo wszystko jest naszą piosenką dnia i jeszcze będzie do nas dzisiaj powracać. No to jak się Państwu podoba? Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami, a nam teraz zagra grupa Alabama Shakes. Don't Wanna Fight. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Taking Off to grupa The Cure. Rzecz jasna, chociaż myślę, że trójkowym słuchaczom tego składu przedstawiać nie muszę. Dostaję od Państwa głosy, że Novelty Love się całkiem podoba. Bardzo mnie to cieszy. No to teraz tylko oczekiwanie na płytę. Przypominam, ukaże się wiosną przyszłego roku. A tak a propos płytowych zapowiedzi. Kilka godzin temu nową płytę zapowiedziała, uwaga, Taylor Swift. Jako że będzie to 12 album artystki, to zapowiedziała go 12 dnia miesiąca o 12:12. The Life of a Showgirl, taki tytuł będzie nosił album. Na razie nie jest dobrze znana data jego premiery, ale strona internetowa artystki zdradza, że zamówione wcześniej płyty zostaną wysłane przed 13 dniem października. No to chyba już całkiem niedługo. Proszę się przyznać, kto wyczekuje, czeka na nową płytę Taylor Swift. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Niezmiennie przypominam nasz adres mailowy, a my teraz posłuchamy Taylor Swift, ale z nieco poprzedniej płyty Anti-Hero. To przed nami. I end up in crisis. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. I bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy Wielkie Głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie.

takiej osoby, ten podatek już jest tak mały, że ewentualne ściągnięcie go do zera oznacza dość niewielką korzyść. A w przypadku ludzi, którzy zarabiają, nie wiem, 15-20 tysięcy miesięcznie, to tutaj ta korzyść już będzie zdecydowanie większa, bo tutaj jest z czego ścinać ten podatek, prawda? W przypadku osób mniej zarabiających one są bliżej zera, więc ta korzyść automatycznie jest mniejsza. Ale nie sądzę, żeby Sejm uchwalił te projekty, ponieważ one są kosztowne dla budżetu, a jesteśmy w sytuacji wysokiego deficytu, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. No i w procedurze zadłużenia też no właśnie, a to według szacunków Komisji Europejskiej może kosztować nawet do 30 miliardów złotych rocznie, więc nie sądzę, to żeby... Akurat wyliczenia Ministerstwa Finansów te z kancelarii prezydenta są nieco bardziej chyba, tak, optymistyczne. Ale nawet 14 to nadal to jest też nie jest mała dużo. Kwota, to no prawda. Właśnie, więc myślę, że ten projekt rolniczy ma zdecydowanie większe szanse na uchwalenie, bo z niego mniej wynika dla finansów państwa, w związku z tym on jest mniej dotkliwy i jeśli rząd będzie chciał zrobić taki gest w stronę prezydenta na zasadzie my uchwalimy coś twojego, a ty podpisz coś mojego, naszego, tak? Na zasadzie szukania jakiegoś konsensusu, porozumienia, to pewnie ten projekt dotyczący rolnictwa się lepiej do tego nadaje. Choć szukając tutaj jakichś rzeczy, które trzeba, wydaje mi się, pochwalić, te podniesienie progu podatkowego jest całkiem sensowne, no bo możemy na to popatrzeć w ten sposób. Jak chodzi o podwyżkę płacy minimalnej w ostatnich latach, średnią krajową, no to mamy ogromne wzrosty, a ten próg stoi w miejscu jak stał. I pewna nasza klasa średnia, no, wpadła już dawno w ten drugi próg. I żeby chronić właśnie tych ludzi, podnieśmy trochę ten próg, żeby oni mieli niższe podatki. No tak, tylko że to jest, no być może rzeczywiście ten element jest bardziej sensowny niż reszta tego projektu, no ale nie da się, no chyba, że w Sejmie ten projekt zostanie tak przepisany wręcz na nowo, że zostanie tylko ta propozycja, a inne zostaną wykasowane, ale to już wtedy nie będzie projekt prezydencki. Może się nawet okazać, że na koniec prezydent swój własny projekt zawetuje, prawda, jakby się nie spodobają te zmiany. Natomiast zawsze trzeba uważać ze zmianami w podatku akurat PIT, bo trzeba też pamiętać o tym, że na podatku PIT wiszą finanse samorządów w dużym stopniu też, więc nawet jeśli ścinamy, chcąc zrobić dobrze gospodarstwom domowym, to jednocześnie krzywdzimy samorządy, które też mają duży wpływ na to, jak się tym gospodarstwom domowym żyje w miastach i miasteczkach, prawda? Więc tutaj o tym też trzeba pamiętać. To ważny argument. Zastanawiam się w kontekście tego, powiedzmy, zawet twój podpis za moją akceptację jakiegoś twojego pomysłu, może takim pomysłem rządowym, który właśnie teraz czeka na podpis prezydenta i może jest jakaś nadzieja po stronie rządowej, to są te obniżki cen energii i ustawa wiatrakowa. Chociaż jak się słucha rzecznika nowego prezydenta, no to raczej człowiek nie ma wątpliwości, że ta ustawa zostanie wyrzucona do kosza, a w zamian kancelaria prezydenta przygotuje coś swojego. To jest tak naprawdę, to są dwie ustawy, tylko jedna jest elementem, wrzutką do drugiej, czyli mamy liberalizację ustawy wiatrakowej i obniżkę cen energii. Co się twoim zdaniem z tym projektem stanie? No z tym rządowym projektem myślę, że on nie zostanie podpisany, albo zostanie zawetowany, albo zostanie oddany do Trybunału. Szef Kancelarii Prezydenta tam w paru wypowiedziach wskazywał na to, że są wątpliwości konstytucyjne, co by sugerowało, że pewnie zostanie odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że nie wejdzie w życie i prezydent w związku z tym zaproponuje osobno projekt związany z mrożeniem, z przedłużeniem mrożenia cen energii do końca roku, bo one zgodnie z obowiązującym prawem są zamrożone do końca września. Tylko że w ogóle może się okazać po drodze, że to dalsze mrożenie nie będzie potrzebne, ponieważ jeśli mrożenie się skończy, to wracamy na ceny, które pochodzą z taryf ogłaszanych przez Urząd Regulacji Energetyki i urząd ma ogłosić nową taryfę jeszcze we wrześniu. A te taryfy, proces ustalania tych taryf oczywiście jest nie to, że tajne, ale jest na tyle skomplikowane, że tak właściwie nikt w te bebechy tego procesu nie zagląda. Firmy energetyczne przedstawiają swoje argumenty, swoje wyliczenia i urząd niektóre bierze pod uwagę, a niektóre nie, uznając, czy są uzasadnione, czy nie. W każdym razie, tak z grubsza szacując, te ceny mniej więcej są związane z tym, jak wyglądają notowania cen energii na rynku hurtowym w Polsce, a one na rynku hurtowym spadają, więc możliwe, że w tej nowej taryfie urzędu te ceny same z siebie zejdą poniżej poziomu zamrożenia, a nie trzeba będzie dalej ich mrozić. Jest taka szansa. Hey-ho! Kontrole techniczne samochodów podrożeją od września o 50 zł. Za obowiązkowy przegląd teraz mamy płacić 149 zł. Diagności mówią nawet, że w Niemczech taki koszt badania obowiązkowego to jest prawie 600 zł. Nie, że w ciągu 21 lat, kiedy nikt tego nie waloryzował, nawet samochody się zmieniły, jakby całe to oprzyrządowanie ich techniczne, że to inaczej dzisiaj wygląda. No i czy to znaczy, że będziemy musieli coraz głębiej do tej kieszeni zaglądać? Tak, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki koszt 50 zł, no bo to jest ułamek jednego tankowania tak naprawdę, prawda? A jeśli chcemy, żeby ta usługa diagnostyczna była wykonana porządnie, no to powinna ta usługa mieć zapewnione jakieś tam finansowanie. A skoro faktycznie ta opłata nie była podnoszona od ponad 20 lat, to bez przesady aż tak bardzo nas to nie powinno zaboleć. Bo oszczędzamy i to ciekawostka, pieniądze zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych to już ponad 40 miliardów złotych. Tylko w ciągu ostatnich 8 miesięcy ta kwota urosła o 10 miliardów, a liczba uczestników zwiększyła się o 250 tysięcy, no już prawie dobija do 4 milionów osób. Pokochaliśmy to PPK? No, wygląda to rzeczywiście nieźle. Warto zauważyć, że w PPK w tej chwili jest znacznie więcej pieniędzy niż w IKE i w IGZE, czyli tych innych dobrowolnych programach oszczędzania na emeryturę. Nie jest tam tak dużo tych pieniędzy jak w OFE, no ale OFE to jest jakby pozostałość i OFE funkcjonuje na rynku ponad 20 lat, więc tam się uzbierało więcej pieniędzy, ale rzeczywiście mam wrażenie, że wygląda to całkiem nieźle, no bo to jest korzystna z punktu widzenia pracownika forma oszczędzania na emeryturę, bo tam się państwo dorzuca co roku z takim małym bonusikiem. Państwo i pracodawca, więc i pracodawca wychodzi też, na to, że tak. My dajemy właśnie taką 1/3 powiedzmy, tak. A wychodzi całkiem spora sumka. Tak. Od napiwków trzeba płacić podatek, dzisiaj o tym przypomina Rzeczpospolita. A ja się zastanawiam, czy ty dajesz napiwek, czy mamy taką kulturę dawania napiwków? Staram się tak dawać, ale czy jest taka kultura, to nie wiem, powiem szczerze. Od razu zaznaczę, że dość rzadko bywam w restauracjach w Polsce. A czy jak przyjedzie kurier z jedzeniem, to czy trzeba mu dać napiwek? Prawda? Taki no właśnie, też się czasami nad tym zastanawiam. Powiem szczerze, że w domu to ja obiad jadam w domu po prostu najczęściej, a nie w restauracji, więc rzadko tam bywam. Najczęściej bywam w restauracjach na urlopach, więc jak jestem gdzieś, nie wiem, za granicą na przykład, to tam staram się dawać napiwek, ale być może tam jest inna kultura niż w Polsce, sam nie wiem. Do zbadania. Jeżeli urlop przed tobą, to koniecznie na to zwróć uwagę. Dobrze. Rafał Hirsch, współautor audycji Ekonomicznie, podcastu Ekonomicznie, no i dziennikarz ekonomiczny w WNP.pl. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Dziękuję bardzo, Marcin Jagiełowicz. Dziękuję. Jutro się usłyszymy? Tak, oczywiście. No to zapraszam do słuchania. Ekonomia w Trójce jeszcze dzisiaj po 16:30. A teraz Seron, Christine and the Queens i Give It to Me. I'm asking you for your life. Thank you. no more, no more, yeah. Out of your rage to live. Another time, another. Lady Writer, piosenka, która została zainspirowana pewnym programem telewizyjnym, na który Mark Knopfler trafił, przerzucając kanały w telewizji. No właśnie, Mark Knopfler, tak się składa, że dzisiejszy solenizant, bo lider grupy Dire Straits obchodzi dzisiaj 76. urodziny. No, my oczywiście życzymy wszystkiego, co najlepsze, a ja jeszcze na moment zatrzymam się przy muzycznym kalendarium, bo tak się składa, że 12 sierpnia na świat przyszedł także pewien znakomity afrobitowy perkusista, Tony Allen. Mimo że odszedł 5 lat temu, to właściwie nadal ukazują się kompozycje z jego udziałem, bo nagrał ich jeszcze za życia całkiem sporo. W tamtym roku ukazała się na przykład taka epka jak Lagos Paris London, którą Tony Allen stworzył wraz z Janisem Filipakisem z grupy Falls. Niech więc nam wybrzmi mały fragment tego albumu. Walk Through Fire. For me, you stay. chodź proszę. Sypiesz się przez palce, nie prosisz o szansę. Nie prosisz mnie już o nic, ja proszę, ja proszę. Mi się podoba ten skład. Krzyk Mody, niedawno debiutujący zespół, który właśnie wydał nową płytę. Piosenki z Akademika. A ja zerkam na Państwa wiadomości mailowe, no i widzę, że zdania w temacie Taylor Swift są podzielone. Pan Łukasz na przykład czeka na jej nowy album i jak pisze, Folklore i Evermore to są jej dwie jego ulubione płyty. Pani Ania pisze natomiast, że nie czeka na Taylor, ale za to chętnie posłucha Monika w wersji chuligańskiej. No i pani Ania pisze też, że z rozkoszą słucha dzisiejszej audycji, napędza ją do życia, radości, uśmiechu i tańca i pozdrawia serdecznie z ogrodu pełnego zieleni, kwiatów i słońca. No, takie wiadomości lubimy. Ja się od razu przeniosłam myślami do tego pięknego ogrodu. Przypominam nasz adres mailowy. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl.